السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. असां पढ़ूं पिया सूरत अनआम, छहीं नंबर सूरत. हेसि ताईं असां 37 आयतूं पढ़ियूं आहिनि क़ुरान शरीफ़ जूं, सूरत अनआम जूं. ऐं हाणे अॻिते पढ़ूं था 38 आयत खां वठी. अलाह मुआफ़िलना, हीउ किसो हले पियो शुरू खां सूरत जे, अञा हले पियो त कन्फ्रंटेशन जा आहे मके जा, जेके हुन वक़्तु कुरेश हुआ, जेके अञा मुस्लमान कोन हुआ. हाणे त अलहमदिल्ला सभु मुस्लमान आहिनि, पर हुन वक़्तु जिन कन्फ्रंटेशन कई पिए, अबू जहल ऐं अबू लहब ऐं वलीद अल मुग़ैरा ऐं फलाण फलाण फलाण, जेके माण्हू हुआ बदर जे वाक़िए मंझि, उहे मारिजी वेंदा 70 उन्हनि मज़ा जेका त उन्हनि जी तरफ़ां मुखालिफ़त आहे सख़्तु. उन्हनि खे मुखालिफ़त जे जवाब में ॾियणु घुरो. अलाह ताला क़ुरान शरीफ़ में ॻाल्हियूं जेके करे थो, घणियुनि सूरतुनि में आहिनि इहे ॻाल्हियूं, पोइ हिन सूरत में बि ख़ुसूसनि इहे ॻाल्हियूं आहिनि. अलाह ताला फ़रमाए थो हिते, वमा औज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. وَمَا مِن دَابَّةٍ كَاب آسمان زم كوب جانور جانور جي مقل جن جانور جا ڪيٽيگريز آهن. ڌرتي تي वमा मिन दाबतिन, दाबत चुरंदड़ पढ़ंदड़ जेका बि शइ आहे, जानवर आहे, जान वारी साह वारी शइ, यानी हैवान में अची वियो आहे, इंसान बि उन में अची वियो आहे, गॾा गाबा खचर मकड़ सभु कुझु अची वियो आहे, मच्छर अची विया, मखियूं अची वियूं, सभई दाबतन दाबतन फिलहाल. दाबत जो ज़िक्र मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते आहे, मुख़्तलिफ़ मानाउनि में. हाणे हिते सभिनी जानवरनि चुरंद पढ़ण जे माना में हिकिड़ो उदाबतुल आर्द आहे, जेको अछी छा कील थी थिए, उॾो ई जंहिंखे त चइजे, लठ खाई थी वञे. हज़रत सुलेमान अलाम जी सूरत में ॿिए हंधि ज़िक्र आहे सुबुह सुबुह में. ऐं पंहिंजो ॿी उदाबतुल आर्द जेको पैदा थींदो जानवर, जेको आख़िरी ॾींहंनि मंझि जानवर आहे, उहो कहिड़े क़िस्म जो जानवर आहे, उनजी बि का मतिलबु त हदीसुनि में ज़िक्र आहे हुनजो, क़ुरान शरीफ़ में बि हुनजो ज़िक्र आहे. दाबतुल अर्ध जेको पैदा थींदो, उहो बि हिकु धरती जो जान दाबतुल अर्ध, हिते जानवर सभु चुरंदड़ पढ़ंदड़. वॾा ताइरिंग यतीर जानवर, मतिलबु हूअं त हेठि जेको धरती ते आहे, वरी ताइर जेको मथे उॾामे थो, उॾामंदड़ शइ जेका यतीर बि जन आहे, जेके उॾामे थी पंहिंजे खंभनि ते, खंभनि ते मच्छर बि उॾामे थो पंहिंजे खंभनि ते, मखि बि उॾामे थी पंहिंजे पखियुनि ते, कबूतर शाहीन सभु उॾामनि था पंहिंजे पंहिंजे छा चइबो आहे खंभनि ते. पर अलाह ताला फ़रमाए थो, इल्ला उममुन अमसालुकुम, उहे उमतूं आहिनि तव्हां वांगुरु, यानी इंसान जी ज़ात, इंसान जो जेको ग्रुप आहे, इंसान जी जेका सोसाइटी आहे, इंसान जहिड़े नमूने सां हिकिड़ो डिसिप्लिन आहे. असां त अनडिसिप्लिन आहियूं, पाकिस्तानी रुगो क़तार कोन था ठाहे सघूं. चारि साल मूं मथो आयो ॿारनि सां, बीहो बाबा क़तार में दुकान तां शइ वठण जे लाइ, पर बीह कोन सघिया, बसि मूं पोइ ॻाल्हि छॾे ॾिनी. पर मतिलबु त इहो असांजो नमूनो इहो आहे, अनडिसिप्लिन. पर इंसान डिसिप्लिन आहे, माकोड़ी बि तमामु डिसिप्लिन आहे, उनजो ज़िक्र सूरत नवल में आहे. ऐं हाणे साइंटिस्ट जेको आहे सो पैदा कयो आहे नवल, जेका छा चइबो आहे नहल, जेका माखी जी मख आहे, उनजी बि हिकिड़ी सोसाइटी आहे, उनजो हिकिड़ो तरीक़ो आहे, डिसिप्लिन हिकिड़ो, की कहिड़े नमूने सां उनजी सोसाइटी कहिड़े नमूने सां हलनि था, छा था चवनि. हर हिकु जानवरनि जो हिकिड़ो सिलसिलो, मतिलबु अहिड़े नमूने सां को बि पखियुनि जो सभु कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो हिकु उॾामी, जेके अलास्का खां अलाए किथां खां अचनि था पंहिंजे पाकिस्तान में, कूंजूं जेके अचनि थियूं वग़ैरह वग़ैरह, केतिरो ॾींहं समुंड जा मथां, यानी हेठि समुंड आहे, जेकॾहिं किरी पवंदो समुंड में ॿुॾी वञनि लाइ, पर मथां उॾामंदा था अचनि पंहिंजो हफ़्तनि जा हफ़्ता महीननि जा, अलाए केतिरो वक़्तु उॾामनि था, त कहिड़े नमूने सां उॾामनि था, हुनजो हिकिड़ो सिलसिलो आहे, हिक ॿिए सां ॻाल्हाइण ॿोलाइण जो तरीक़ो आहे, हिक ॿिए सां गुफ़्त यानी कम्यूनिकेशन करण जो तरीक़ो आहे, हिक ॿिए खे ॿुधाईंदा भई हीअं करिणो आहे, हेॾां हलिणो आहे, हू करिणो आहे, हू करिणो आहे, उहो माखी जी मख जेका आहे नचे थी, ॿुधाए थी फलाणे पासे हेतिरो महिल परे जेको आहे सो गुल आहिनि, उते वञी तव्हां गुल चूसियो वग़ैरह वग़ैरह। इहे कम्यूनिकेशन जा सिलसिला आहिनि। असांजे ॿोलीअ वांगुरु हुननि जी ॿोली कोन्हे को, सिंधी या उर्दू या पनागीरनि जी ॿोली या पंजाबीनि जी सिंधी जी, उहा ॿोली त हुननि जी कान्हे, पर हुननि जी का अहिड़ी ॿोली आहे जेका पोइ हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम बि सिखी वियो हलियो अलाह ताला वटां, हुनखे उहा सलाहियत थी जो सभिनी पखियुनि जी, पखियुनि जी, जानवरनि जी, माकुड़ियुनि जी ॻाल्हि जेका सभु ॿुधी बि सघे ऐं पंहिंजो सम्झी बि सघे ऐं हुननि सां वरी गुफ़्तगु बि करे सघे। इहा सलाहियत जेके अलाह ताला ॾिए थो कंहिंखे। ऐं जेके म्यूज़ियम में माण्हू आहिनि, रहनि था, जानवरनि सां वास्तो अथनि, त उहे कम्यूनिकेट कनि था कंहिं कंहिं न नमूने सां पंहिंजे जानवरनि सां, ऐं जानवर बि वीचारा कोशिशूं कनि था कम्यूनिकेट करण जा। पर हिते अलाह ताला फरमाए थो उहे उमतूं आहिनि, उम मुन प्लूरल आहे उमत जो, उमत यानी उहे बि ॼण सोसाइटियूं आहिनि हुननि जूं, जीअं असांजी सोसाइटी आहे पंहिंजे माण्हुनि जी, इंसाननि जी। अमसाल को मिसाल तव्हां वांगुरु, मिसाल वांगुरु यानी जीअं तव्हां जूं सोसाइटियूं आहिनि इंसाननि जूं, जिन्हनि जूं, तीअं हुननि जूं बि सोसाइटियूं आहिनि। मां फरत ना अॻिते आहे त साॻी अञा हले थी, मां फरत ना फिल किताब ॿिनि शयुनि, न छॾी आहे असां का अफ़रात तफ़रीत घटि वधि करणु ॻाल्हि खे। फरत आहे हिते फरत ना जो माना न छॾी आहे असां का घटाई न आहे का ॻाल्हि। फिल किताब हिन किताब में इन क़ुर शरीफ़ में असां हर ॻाल्हि जो ज़िक्र कयो आहे। फिल किताब ॿिनि शयुनि सुम इला रबिहिम यो शरून, ऐं तव्हां पोइ वरी अलाह ताला वटि गॾु कया वेंदो। इहो शरून जो पैसो मजहूल आहे सिलसिलो वाह ते पेश, इहे ते बिकॉज पेश आहे इहो शरून तव्हां गॾु कया वेंदो। हिन खां पोइ फरमाए थो वलज़ीन कज़बू बे आयातिना, ऐं उहे जेके असांजे आयतुनि खे कूड़ो कनि था। सुमन व बुखमन फिज़ुलमात, टे शयूं अलाह ताला हुनजे मतिलबु जेके नथो, जेके आयतुनि जो खे कूड़ो था कनि उन्हनि जे लाइ टे। हिकिड़ो त ॿोड़ा आहिनि, ॿुधनि कोन था, सुमन, ऐं ॿियो बुखमन गुंगा आहिनि यानी कम्यूनिकेट करण जी सलाहियत कान्हे, उन्हनि खे ॿुधी कोन था सघनि, यानी बज़ाहिर गुंगा कोन्हनि पर रुहानी तरह सां उहे गुंगा आहिनि। ऐं ॿोड़ा बि आहिनि, गुंगा बि आहिनि, ॿोड़ा बि आहिनि, फिज़ुलमात ऊंदाहिनि में आहिनि, ऊंदा रोशनी में अचनि। अलाह ताला चए थो अलाह वली लज़ीन आमनू यख़रुजु मिन ज़ुल्मात इलन नूर, हीउ क़ुर शरीफ़ सॼो जेको आहे ज़ुल्मात मुंहिंजा कढी ऐं नूर ॾांहुं आणण जो जो किताबु आहे। अलाह ताला फरमाए केतिरनि जॻहियुनि ते, सूरत अनाम जी शुरू में बि आयत आई अहिड़े नमूने सां, ऐं पंहिंजो सूरत बकरा में बि अलाह वली लज़ीन आमनू यख़रुजु मिन ज़ुल्मात इलन नूर, सूरत इब्राहिम ॿियनि केतिरनि आयत सूरतनि में जो ज़िक्र आहे त हीउ क़ुर जेको आहे सो ऊंदाहिनि मां, ऊंदाहियूं छा जूं कहिड़ियूं ऊंदाहियूं आहिनि, जहालत जूं ऊंदाहियूं आहिनि, बेलमी जूं ऊंदाहियूं आहिनि, बुत परस्ती जूं ऊंदाहियूं आहिनि, हलाल हराम हराम जूं शयूं जेके ऊंदाहियूं आहिनि, उन मिला कॾहिं तव्हांखे रोशनी में अलाह ताला आणे थो। त हीअ किताब जेको आहे सो तव्हांखे वलज़ीन कज़बू वियात न सुमन बुकुन फी ज़ुल्मात, उहे ज़ुल्मात में आहिनि, ऊंदाहिनि में आहिनि, उतां खां निकिरण जी ज़रूरत, ऊंदाहिनि मां को माण्हू नथो निकिरणु चाहे, हुनखे वणे थी ॻाल्हि हूंदा आहिनि विढ़ण, त पोइ हुनखे छा कबो। जेको निकिरणु चाहींदो, दिलि चवंदसि त भई हिन ज़ुल्मात मां निकिरां, हीअ ॻाल्हि सुठी न आहे, हीअ ॻाल्हि ख़राबु आहे, हीअ सिचुएशन राति जी जेका ऊंदाही आहे उहा ऊंदाही आहे, जहालत जी ऊंदाही जेका आहे। असांजो सिंध जो माण्हू पढ़णु चाहे कोन थो, स्कूल खोलनि था, सरकार खोलींदी हुई वीचारी अॻे, हाणे त स्कूल सरकार वारा जेके आहिनि से सभु बंदि थिया पिया आहिनि, प्राइवेट माण्हू खोलनि था स्कूल के मुफ़्त में के पैसनि सां, पर उन में बि सिंध जो माण्हू पढ़णु चाहे कोन थो। हाणे केरु वफ़ाक उनखे कॾहिं साईं ॾींदो जो सिंध जो माण्हू पढ़णु, ॿिया माण्हू अञा वरी पंजाबी पढ़नि था, ॿियनि सां पनागीर पढ़नि था, ॿियनि सां बलोच, हाणे असां वांगुरु ई चट आहिनि सफ़ा, पर उहे पठाण जेके आहिनि से उहे बि पढ़नि था, त भले बलोच ई सिंधी जेके आहिनि, हाणे सिंध बलोच वरी सॼो सिंध में अची विया आहिनि, ऐं जेके बलोच पोइते बलोचिस्तान में आहिनि उन्हनि जा बि लक्षण असांखां बि वधीक पुछड़ा आहिनि। सभिनी जो हशर असांजो अहिड़ो ई आहे। पढ़णु केरु चाहे कोन्ह थो, छो त ठीकु आहे असांखे रिढूं चाढ़णियूं आहे, असांखे गाह करिणो आहे, असांखे ॾाटो खपे, असांखे कुहाड़ी खपे, असांखे फलाणी शइ खपे, बाक़ी असांखे कलम ऐं किताबु असांखे कोन खपे। कलम किताब सां ॾिसूं त असांखे बरो थो वठियो वञे, असांखे सफ़ा मतिलबु तपु थो वठियो वञे, ॿीहर टीहर चोड़ सभई तप असांखे वठियो वञण लाइ, जॾहिं किताब सां ॾिसूं त बसि मुसीबत जहिड़ो करे ॻिची में पइजो वञे हली असांखे। हाणे इहा मुसीबत आहे असां सां, असीं ज़ुल्मात में रहणु चाहियूं था, निकिरणु नथा चाहियूं। हींअर जेको आहे असीं इहो मुसीबत आहे अमेरिका ऐं पंहिंजे कैनेडा ऐं पंहिंजे इसराइल ऐं जेका पखेड़ी आहे शुरू थी वई आहे पंहिंजे चाइना खां, उते उछलियाऊं पोइ वरी जेके स्पेन ऐं इटली ऐं अलाए कहिड़ा कहिड़ा मुल्क, हाणे जेको आहे ख़ुदि इंग्लैंड जेको आहे सो मुसीबत में आहे, ऐं अलाए केतिरा सौ जेके माण्हू उते मरी विया आहिनि हलिया आहिनि कोरोना वायरस मंझि, रब फाक जेका असां अलाह जुनूद आहिनि अलाह ताला जा, हीअ माण्हू ॿियनि सां मुसीबतूं कंदा रहिया आहिनि 40 साल मूं ॾिठो आहे त हीअ गॾिजी सॼी दुनिया ते जेको आहे सो आफ़तूं, सॼी दुनिया सां ज़ुल्म, सॼी दुनिया सां बर्बादी तबाही जा तरीक़ा हाणे पई अथनि ॻिची में, रब फाक रहम करे पंहिंजो धरती वारनि ते सभिनी ते, पर मुसलमाननि मोमिननि ख़ुशूसनि ते उन्हनि ते करे, ऐं जेके चङा मुल्क आहिनि इन बुछड़ाई में शामिलु न आहिनि, न्यूज़ीलैंड वीचारो जेको आहे सो वरी बि चङाई बि आहे उनमें कुझु न कुझु, वरी ऑस्ट्रेलिया जेको आहे सो वॾो हिकिड़ो रेसिस्ट भेण सां मुल्क आहे, इन खां वधीक रेसिस्ट जेको आहे सो इहो नेतन्याहू जेको कब्ज़ो कयो वेठो आहे फ़लस्तीन ते, ऐं हेॾां जेको बर्तानिया उनजी सपोर्ट थो करे, फ्रांस उनजी सपोर्ट थो करे, अमेरिका उनजी सपोर्ट थो करे, रब फाक जेको आहे हिननि खे को सांझ ॾिए, को रस्तो ॾेखारनि, को चङो न त तबाह करनि, बर्बादु करनि, जहिड़ी नमूनो करनि तहिड़ो, पर असांखे पंहिंजे रहमत जी पंहिंजो फज़ल सां पोइ पंहिंजे इन मुसीबतुनि खां बचाए, इन आफ़तुनि खां बचाए, इहे जेके धरती ते हींअर वार थियूं आहिनि, रब फाक जेके आहे पंहिंजी चङाई करे। वलदीन कज़बू बि आया थी न सुमुन वो बुखमुन फि ज़ुल्मात, टे शयूं सुमुन ॿोड़ा आहिनि, बुखमुन गुंगा आहिनि, फि ज़ुल्मात मुदाहिन में आहिनि। मई यश इलाह युद ले लो, अलाह जंहिंखे चाहे सो गुमराही में रहंदो, गुमराही गुमराही हूंदो, जंहिंखे अलाह ताला चाहे गुमराही में रहो भले मोलाई, पर असांखे कहिड़ो तकलीफ़, कहिड़ी तकलीफ़ आहे, भले पिया गुमराही में रहो। मई यश इलाह युद ले लो, जंहिंखे घर घरे अलाह गुमराह करे उनखे, वमई यश ऐं जंहिंखे अलाह ताला चाहे, यज अलो अला सिरातिन मुस्तक़ीम, उनखे करे रखे कयूं उनखे सिधे रस्ते ते, सिरातिन मुस्तक़ीम, हाज़ा सिरातिन मुस्तक़ीम, सूरत यासीन में अलाह ताला चयो त हीअ आहे तरो तरीक़ो सिरात मुस्तक़ीम जो। असीं सूरत फातिहा में था चऊं त एहदिन सिरात अल मुस्तक़ीम, या रब असांखे सिधो रस्तो ॾेखार, सिधे रस्ते ते असांखे हलाए, हथ खां वठी असांखे सिधे रस्ते ते हलाए, हीअं रुॻो ॾेखार परे खां न, पर असांखे हथ खां वठी उन ते हलाए। एहदिन आहे, एहदिन जी माना या आहे दुनी न रुॻो ॾेखार असांखे, पर उन ते हलाए, पर हथ सां वठी हलाए पंहिंजे, ईअं न असांखे छॾे ॾे बयाबान में, वाह इहो अथव परियां रस्तो, इहो जंगल अथव, इहो बयाबान अथव, हाणे पाण ॼाणो न, असांखे पंहिंजे फज़ल सां, पंहिंजे रहमत सां, पंहिंजे चङाईअ सां, पंहिंजे तौफ़ीक़ सां असांखे ॾे, ऐं उन ते हलाइण जो असांखे सघ ॾे, असांखे उस्ताद ॾे, असांखे सॼी ॻाल्हि करे आहे। वमई यश यज अलो अला सिरातिन मुस्तक़ीम, जंहिंखे अलाह ताला चाहे सिधे रस्ते ते हलाए, सम्झे मुस्तक़ीम सिरात मुस्तक़ीम ते हलाए। कुल हाणे कुल जी ॻाल्हि कईसूं, वरी मूं हींअर चेक कयो आहे पंहिंजो मुअज्जम अल मुफ़रसल अल्फाज़ुल क़ुरान किताबु आहे, हुन में ॾिसिबो पंहिंजो लफ़्ज़ केतिरा आहिनि, केतिरे नमूने सां त 332 दफ़ा कुल जो क़ुरान शरीफ़ में पूरे में ज़िक्र आहे, मुंहिंजो लफ़्ज़ आहे, ऐं हुन में 44 दफ़ा हिन 44 टाइम्स हिन सूरत अनाम में इहो कुल आहे। कुल माना नबी पाक सलाहु अलैहि वसल्लम खे अलाह ताला फ़रमाए थो त हिननि काफ़रनि खे, हिननि मुस्लमाननि खे, मोमिननि खे चओ, हीअं चओ, हीअं चओ, हीअं चओ, हीअ जेके एतिराज़ु कनि था, जेके ॻाल्हियूं तोखां पुछनि था, हीअ जेके चवनि था, हीअ जेको चवनि था, हिननि खे हीअं चओ, हिनखे हीअं चओ, हिनखे हीअं चओ, कुल जेको आहे सो सूरतुनि जो हिसो आहे, ऐं हिकिड़ो फितनो इहो पैदा कयो आहे त लिबिया मुंहिंजा शुरू थियो त पोइ कुल न पढ़ो, कुल हू अलाह पढ़ो, कुल न पढ़ो, कुल औज़ रबिल कुल न पढ़ो, औज़ बि रबिल फ़लक पढ़ो वग़ैरह वग़ैरह. पर इहो फितनो आहे, हिन फितननि मज़ में पढ़णु न घुरिजे, हिन खां माण्हू ॿाहिरि रहे. पर हीउ 332 दफ़ा आहे ऐं पंहिंजो घणनि 49 या केतिरनि सूरतुनि में आहे क़ुर शरीफ़ जे ऐं ॿियनि सूरत में 54 सूरत में केतिरनि सूरत में कोन्हे को. कुल हिते फ़र्क़ु आहे त कुल अराए त खुम तव्हां छा ॾिठो आहे इन अताखुम अज़ाबुल्ला जो जो अचे तव्हां ते को अज़ाब अलाह जो ऐं अतत कुम सात या अचे तव्हां ते घड़ी उहा क़यामत जी घड़ी सात सात माना घड़ी उहा अचे जेका क़यामत जी आहे. अग़ैर अलाह या तदून च छा तव्हां अलाह खां सवाइ कंहिंखे ॿिए खे सॾींदव, यानी जेकॾहिं तव्हां ते को अज़ाब जंहिं वक़्तु अचे थो हुन वक़्तु तव्हांखे अलाह, हाणे हिननि क़ौमुनि खे अञा अलाह यादि कोन आयो आहे. जेको मां ॿुधां पियो ख़बरूं त जेको बरतानिया वारो हाणे सॼो स्कूल अॼु स्कूल बंदि पियो करे, कल्ह बंदि कोन थिए कयईं. हीअ असां वारा यार जेके आहिनि अॼु ताईं त अञा ऐलान कोन कयो अथऊं, पोइ थी सघे थो त अॼु ऐलान कनि त हीअ फ्राइडे हिन जुमे खां इहो सुभाणे जुमो ईंदो, हिन खां हीअ स्कूल बंदि कंदा. त पोइ वरी जेसिताईं खोलींदो त सभई हिन जा मुर्शिद जेके आहिनि से, पर अलाह जो नालो हिन मज़ा केरु कोन थो वठे. त को अलाह चङाई करे पोइ प्रेयर वेयर हुन करायो ट्रंप वग़ैरह, पर अलाए कहिड़ो प्रेयर कराई असांखे ख़बर कोन्हे को. पर पंहिंजो ॿियनि धरती जे हुननि ते अलाह जो ज़िक्र तस्बीह जेको दुआ अलाह खां ॿाॾाइणु अलाह खे विच में आणणु, त यार बि तूं रहम कर, तूं कर्म कर, पंहिंजो फज़ुल कर, पंहिंजी बाझ कर, पंहिंजी चङाई कर, धरती वारनि ते पंहिंजी चङाई कर, इहो लफ़्ज़ हिननि जे वात में आहे. सेक्युलर आहिनि, हिननि खे ख़राबु लॻे थो त अलाह जो नालो ज़िक्र विच में कनि. पर अल्ला ताला चए थो त अराई त खुम इन अता खुम अज़ाबुल्ला, जॾहिं तव्हां ते अज़ाब ईंदो तव्हां या को लिठी कुलनि खे चओ त तव्हां जॾहिं को अज़ाब थो अचेव या का साथ, यानी जॾहिं घड़ी अचेव थी क़यामत जी, त अग़ैर अलाह तदऊन, छा अलाह खां सवाइ कंहिं ॿिए खे सॾींदव, ॿियो को आयो जंहिंखे सॼो अलाह खां सवाइ, जेकॾहिं सॼणु चाहियो था सेक्युलर हुजो भले त पोइ कंहिंखे सॾींदव, गौतम बुद्ध खे सॾींदव, की न पंहिंजो लात खे सॾींदव, कंहिं मनात खे सॾींदव, कंहिं कृष्ण खे सॾींदव, कंहिं फलाणे खे सॾींदव, कंहिं तीर खे सॾींदव, हबुल खे सॾींदव, बबुल खे सॾींदव, फज़ल खे सॾींदव, कंहिंखे सॾींदव अलाह खां सवाइ. अलाह खां अलाह ई हुन वक़्तु यादि पवंदो जेके जंहिंजे दिलि में को राईअ जेतिरो दाणे जेतिरो ईमान हूंदो त उहो अलाह खे सॾींदो. अग़ैर अलाह तदऊन इन कुंतुम सादिक़ीन, जेकॾहिं तव्हीं सचा आहियो त कंहिंखे सॾींदव, अलाह खे सॾींदव, कंहिंखे ॿिए खे सॾींदव. बल इहा तदऊन, बल्कि तव्हां उन खे पुकारींदव, यानी इहा हो इहा क माना तोखे ई, तोखे ई इहा हो उन खे ई माना अलाह खे ई, ॿिए कंहिंखे सॾींदव, अलाह खां सवाइ ॿिए कंहिंखे सॾींदव जेको तव्हांजी हींअर मदद कंदो. हिकु ॿिए खे सॼो पिया वरी सॼणु तव्हांजो हिकु ॿिए खे ॿुधे केरु कंदो. इहा हो तदऊन, यानी उन खे ई, उन खे ई माना अलाह खे ई, इहा क तोखे ई इहा हो उन खे ई तदऊन, उन खे ई सॾींदो. फ़यक्शिफ़ मां तदऊन, पोइ अलाह ताला ई खोलींदो, अलाह ताला ई लाहींदो, कशिफ कंदो, टारींदो. फ़यक्शिफ़ कशिफ़ कंदो, काशिफ़ नालो रखिबो आहे माण्हू जो, असांजो दोस्त जो पुटु आहे काशिफ़, काशिफ़ यक्शिफ़, यक्शिफ़ मां तदऊन, पोइ उटारींदो उहा मुसीबत जेका जंहिंजी तव्हां सदकनि सॼो सॼो पिया. यक्शिफ़ मां तदऊन इलाही इनशा, जेकॾहिं हू चाहींदो त, अलाह ताला चाहींदो त खुलींदो, अलाह ताला चाहींदो त उटारींदो मुसीबत, अलाह ताला हितां चाहींदो त टारींदो, सिंध मञा चाहींदो त टारींदो, पाकिस्तान मां चाहींदो त टारींदो, पोइ जिते त न चाहींदो त उते पई हलंदी जेसिताईं हले, जेसिताईं तबाही बर्बादी अचे. फ़यक्शिफ़ मां तदऊन इलाही इनशा, जेकॾहिं हू चाहींदो त, वतन सौन मां तुशरिकून, ऐं तव्हीं विसारे छॾींदव उन्हनि खे जिन खे शरीक था कयो अलाह सां, यानी तव्हां खां हींअर जेका मुसीबत पई आहे अथव को शरी कोई को लात कई मन्नात कई उज़ा यादि कई हुबुल कई बुबुल कई फज़ुल कई डुबुल को अथव को यादि जेको अलाह जंहिंखे पुकारींदा हो त वारा वारो कर फलाणा वारो कर फलाणा असांजी मदद कर हींअर को यादि अथव चए थो वारो कयो वणा सेंथीसाइज़र सेंसर अला छा था चओ पिया हथु धोओ फलाण कयो हीअं करियो हीअं करियो परे रहो हाणे हिकु ॿिए खां परे रहो परे रहो परे रहो परे रहो भले ठीकु आहे हाणे निमाज़ूं माण्हू बंदि माण्हुनि जूं मस्जिदूं सभु बंदि करे मंदर सभु बंदि करे टेंपल सभु बंदि करे हिननि विलायतुनि जे मुल्कनि में हाणे असांजे मुल्कनि में त ख़बर न आहे उहे त रुगो कोन्ह कंदा पर हुते एॾी मुसीबत पर हिकु ॿिए खां थोरो परहेज़ करणु घुरिजे भई जॾहिं मुसीबत आहे का पकड़िजी वई आहे अलाए किथां आई आहे अलाह ताला पंहिंजो हिननि जे ई हथां आयो इहो ठाही अथऊं वरी पखेड़ी अथऊं ॿियनि ते हयाऊं ते त पाण खे बि लॻी अथनि पा भला इहा ई हिकु मकर सही आहे इलाह बि अली जंहिं मकर ठाहियो हुयो सॼी प्लानिंग कई आहे हुनखे हाणे बूथ में लॻे थी इहे सभई ॻाल्हियूं आहिनि बल इहा तदाउन फ़क्शफ़ मां तदाउन इलाही इनशा वतन सौ न मां तुशरकून ऐं विसारे छॾींदव जिन खे शरीक था करियो तव्हां खां वेंदा विसरी कहिड़ो आहे असांजा हाणे हुन खां पोइ अलाह ताला फरमाए थो ॿाएतालीह आयत वलकद अरसलना इला उममिन कबलिक उममुन इहो जानवरनि जे बयान में बि उममुन जो लफ़्ज़ु आयो उमतूं प्लूरल असां तव्हां खां अॻु में यानी मके जे कुरेशियुनि खां अॻु में यानी मोहम्मद सलाहु वसलम खां अॻु में ॿिया जेके नबी मोकिलियासीं वलकद अरसलना असां मोकिलियासीं बिल्कुलु बेशक असां मोकिलियासीं इला उममिन मिन कबलिक क़बले क माना तोखां अॻु में यानी नबी पाक सलाहु वसलम मोहम्मद मुसवा सलाहु खां अॻु में पोइ असां मोकिलियासीं रसूलनि ते फ़ख़ज़नाहुम बिल बासा पोइ पकड़ कईसूं वठ कईसूं वठ वठ पवई मारिया वठ पई चवंदा आहिनि बाराड़ी में मारिया वठ पवई वठ या पकड़ गिरफ़्त यानी वठ अख़ुज़ ख़ुज़ माना वठ वठ माना अचे गिलास वठ कई पाणी वठ कई मानी वठ वठ जी माना पर वठ जेका आहे वॾी मुसीबत जे माना में आहे वठ ऐं अरबी में बि इहे ईअं माना आहे अख़ज़ अख़ज़ न हो माना असां हुनखे पकड़ियोसीं हुनखे गिरफ़्तार कईसीं हुनखे वठ कईसीं अख़ज़ न हुउमि बिल बासा ऐं सख़्तीअ सां बास घणो करे थींदी आहे जेका जंग थी पई हिक ॿिए में जंगियूं हाणे जेके चालीह पंजाह साल खां जंगियूं हलनि पियूं फस्ट वर्ल्ड वार हुई पोइ सेकेंड वर्ल्ड वार हुई पोइ जेका वर्ल्ड वार या शुरू थी आहे पई हले पंहिंजो 1980 खां मूंखे यादि आहे हिन खां अॻु में बि सम्झो हुते सद्दाम खे चऊं त वारो कर ईरान ते चढ़ाई कर पोइ ईरान पंहिंजे सद्दाम जी ॿेड़ी ॿोड़ियाऊं ईरान जी ॿेड़ी ॿोड़ियाऊं लिबिया जी ॿेड़ी ॿोड़ियाऊं शाम जी ॿेड़ी ॿोड़ियाऊं इजिप्ट जी ॿेड़ी ॿोड़ियाऊं सभिनी मुल्कनि जी तबाही बर्बादी या ब्रिटिश इम्पायर या अमेरिकन इम्पायर जेका आहे सा करे थी पई बिल बासा बस आहे बस आहे जंग जो सिचुएशन हुजे वर ऐं ज़रर हुजे यानी जेको फैमिन हुजे हिकु मुसीबत हुजे हिकु बीमारी हुजे का हींअर जेके इहे दर आहे इहे दर आहे दरर आहे हीअ ज़रूरु आहे अलाह ताला हिन खां पनाह में रखे फ़ख़ज़नाहुम बिल बासा वदर आहे लअलहुम यतदर्रऊन इन जे लाइ या मुसीबत था मोकिलियूं या कोरोना वायरस था मोकिलियूं या जंग था मोकिलियूं मुसीबत मथां वठां त जीअं पंहिंजो लअलहुम यतदर्रऊन तीअं हीणाई कनि निमाणाई कनि नेठाई कनि निवड़त कनि वॾाई कनि न कनि वॾो पाण खे तकबुर हथ ऐं नकनि ऐं पाण खे मन अशद मिना कूअ असांखां वधीक ताक़त वारो केरु आहे वी आर द सुपर पावर तव्हांजी मुसीबत वॾी वी आर नंबर वन सॼी धरती ते हाणे नंबर वन आहे त ॾियो मुसीबत पओ मुसीबत में ॾियो मोह ॾियो मोह मुसीबत में नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री सभु हलो इहे त दरऊन हीणाई नेठाई निवृत अख़्तियार करियो हीअ निवृत अख़्तियार कंदा हाणे हिन जी थोरी बोलती बंदि थी आहे उर्दू में जेको चइबो आहे त हाणे थोरो हीणो थियो आहे थोरो अची पई अथसि ॻिछीअ मंझि तंहिं वक़्तु इहो ट्रंप जेको आहे सो थोरो आहिस्ते आहिस्ते थो ॻाल्हाइणु शुरू करे न त बसि टिट ते ॾिनई जेके आसमान ते लॻा वञो आसमान खे फाड़े मथे ते निकिता अहिड़ो क़िस्म जो कमु लॻो पियो अरसलना इला उममिन मिन कबलिक फ़ख़ज़नाहुम पोइ पकड़ियोसीं, वठ कईसूं, गिरफ़्त कईसूं असां फ़ख़्ज़ा बिल बासाए, मुसीबत सां, जंग सां, सख़्तीअ सां, व दर्राए, दर्र सां, मुसीबत सां, जेका बीमारियुनि जे सूरत में अचे या फैमिन जे सूरत में अचे या बुख जे सूरत में अचे, लालहुम यत दर्रून यत दर्रा दरा दरा जी माना निठाई निवड़त न्याज़ न्याज़मंदी करे माण्हू वॾाई न करे हठ न करे अलाह तालू अलाई भई मूं वटि वॾाई करे न अच। हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम लिखियो आहे सभा जे राणी खे अहिड़े नमूने सां अलाह ताला चयो सूरत कसस में त फिरौन जेको आहे अलाह फिलहाल पाण धरती पाण खे वॾाई कयईं, मतिलबु आउं वॾो आहियां वॾो धरती ते वॾाई कई आहे। हींअर जेके माण्हू इहे आहिनि जेके धरती ते हेॾो आज़ार पखिड़े छॾियो अथनि, हिन वॾो धरती ते आज़ार पखिड़ियो आहे ऐं हुननि में निवड़त ऐं निवड़ाई निवड़ाई न्याज़ ऐं निवड़त ऐं नेठाई जेका आहे स न्याज़मंदी उहा कान्हे का। फलौला इज़ाहुम बसना, पोइ जॾहिं आयो उन्हनि वटि अज़ाब असांजो बसना त दर्रऊ, पोइ हीअं ई कयूं, पोइ छो न कयूं, फलौला छो न कयूं, लौला जेको शुरू में लॻो फलौला, पोइ जॾहिं छो न जॾहिं इज़ाहुम बसना जॾहिं असांजी बस आई, असांजी जॾहिं मुसीबत आई उन्हनि ते, असांजो अज़ाब आयो उन ते, त दर उहो छो न त दर कयूं, छो न निवृत कयूं, छो न निवारी कयूं, वलाकिन पर कसत कुलूब हुउमि, पर हुननि जूं दिलियूं कसत थी वियूं, हुननि जूं दिलियूं सख़्तु थी वियूं हलियूं, सख़्तु दिलि थी विया हुआ, अलाह जो नालो वठनि था, निमाड़ाई का लिखनि था, ॾिसो अथनि कोन में, वलाकिन कसत कुलू हुउमि वज़ैन लहम शैतान मां कानो या भलू, ऐं शैतान हुननि खे जेके अमल कया हुते पिए उहे सिंगारे ॾेखारिया थिए, सिंगारियां सभु अमल जेके बुछराई जा सेक्शुअल परवर्शन जा जेके जिनसियाती ग़ैर छा चइबो आहे निकिरी वञणु घर मतिलबु हुन में जा ॿार हद खां लंघे वञणु, उन सुहिणा ई चवंदो आहे हज़रत ईसा वटि ख़ुशि थो थिए असांजे हिननि लछणनि मज़ा, हीअ जेके असीं कयूं था बुछरायूं हिन मां हज़रत ईसा ॾाढो ख़ुशि थो थिए, हले भेण हज़रत ईसा अल इस्लाम छा ला ख़ुशि थींदो भेण, चङा ई का अथव का भेण दिलि में त ईअं बुछराई कयो ऐं पर ई हज़रत ईसा अल इस्लाम वरी ख़ुशि थी अला हौल वला कुवत इला बिला فلولا جاءهم باسنا تدروا ولكن قصد قلوبهم پر ان جي دليون سختي ويو وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون جيڪي عمل ڪيون ٿي پي ان شيطان ان کي سنگاري ڏيکاري واه جا ڪم آهن اسان بھلا ڪم ٿا اسين ڪريو فلما نسوا ما ذكروا به پوجي وساريون جيڪو اسان انن کي ذڪر ڪيو سو جيڪو ياد ڏياريو سو فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء پوسا سب رستا انن جي کولي چڏيا سو سبني شين جا يعني جيڪي بچرايون ڪيون پي اسا چيو ڀلي ڪريو بچرايون ڪري دنگ ڪريو جيترو ڪرڻيو اٿو ڪري وٺو چو جو اسا پڪڙ ڪرڻ وارا آهيون تاڪ سخت فتحنا عليهم اسا کولي چڏيا سو سب دروازا ابواب ابواب دروازا کولي چڏيا سو कुल शयुनि यानी सभिनी शयुनि जा यानी जेकी करणु चाहियूं भली मर्ज़ी जा मालिक जीअं वणेव थी करियो, सूअर खाओ कई जेकी वणेव सो करियो, कई होमोसेक्सुअलिटी कयो, कई फलाणी करियो, कई जेकी वणेव सो करियो, परवर्शन जेका बि करणी अथव सां करे वठो, इन परवर्शन जे करे पोइ तव्हांजो अज़ाब जेको आहे हिननि क़ौमुनि ते वधो, जेके परवट आहिनि जेके बुछड़ा आहिनि उन्हनि ते अलाह ताला इहो अज़ाब मोकिलियो आहे हींअर जेको कोविड को कोरोना कोरोनीना कोरोनीना अलाए छा नालोसि فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا استاين جو هي اکڑ میں بھر جی ویالا فرحت میں فرت میں بھر جی ویالا فرحت میں پھونڈ جی ویالا مدد اڑے نمونے سان جو اکڑ جی ویالا خوش تھیا اترو ان تے فرحت نیگیٹو ہے پازیٹو مانا فرحت مجا ہتے نیگیٹو مانا ہے حتى اذا فرحوا بما اوتو جو کون کے دنو تھے ویو ॾिनो वियो हो अलाह ताला हुन वटि यानी जेका ख़ुशहाली हुई त उन ते अकिरजी विया हलिया, चङाई का हुई त उन ते अकिरजी विया हलिया, खाधो पीतो हो न त उन ते अकिरिया वेठा। हाणे सभई असां वटि बि चवनि बाबा दुकान तां घणियूं शयूं न वठो ऐं सॼो होर्डिंग न वञी करियो घरु वञी भरे न वञो। पर हाणे असां इराक में हुआसीं त हुते हुआ दुकान सभु खाली हुआ, फलाणो शइ आहे चए आकू जो माकू, माकू आकू माना आहे माकू, चवंदा हो आहे कान का, चांहि आहे सॼो शहरु घुमी चांहि आहे कान का, खीर आहे जे खीर आहे या फलाणा आहे कुझु कोन्हे। पोइ वरी कंहिं वक़्तु लाइन लॻी पई आहे वरी छा आहे जे फलाणी शइ आहे, फलाणी शइ आहे वठी वञी ढेर करे वरितो वठ। हाणे हीअ ढेर पिया कनि हींअर होर्डिंग चइबो आहे हिनखे, होर्डिंग जेका आहे सुठी न आहे, इन करे जो अफ़रा तफ़री पहुचंदी। अलाह ताला हिनखे मना कयो आहे ऐं हिते बि असांखे न करणु खपे जो वधी घर भरे छॾियूं शयुनि सां पोइ ख़राबु थी वञे हलियूं। अलाह मुसल्ला सीधा पोइ हिते हता फरहू बीमा ऊतू, हिते जेका चङाई हुनखे मिली उन ते अकड़िजी विया चए असांखे त केरु आहे, असां अलाह सां जो कहिड़ो वास्तो आहे, असां पाण महिनत कई आहे, पाण सां कमु कया आहिनि। वरी अलाह ताला जी फज़ल आहे जो तव्हां सां इहो थियो आहे, पोइ अलाह ताला जो फज़ल विसरी न हलियो, उन अकड़िजी पिया जेको हुनखे अता थियल हो, ऊतू जेको हुनखे ॾिनो वियो हो। उन अख़ज़ना होम बागतन, पोइ असां वठ कई हुनखे ओचती, बागतन माना ओचती, ओचती वठ कईसीं, यानी जेको हाणे बि सभु को ओचितो इहो थियो आहे, जेको वायरस जेका आहे पखिड़ी आहे ओचती ख़बर पई आहे। हाणे सॼी दुनिया जेका ओचितो नवंबर डिसंबर, डिसंबर खां वठी मुसीबत में जनवरी फेबरवरी मार्च, हाणे ताईं हीअ ॻाल्हियूं पिया कनि बाबा जो जुलाई ऑगस्ट ताईं ट्रंप जी ॻाल्हि पई हले। हाणे पोइ वरी थोरी देरि खां पोइ वरी हिननि जा थींदा पंहिंजो इलेक्शनूं, ऐं इलेक्शन में जेके वोट ॾींदो केरु कोन ॾींदो छा थींदो हिननि जो, अमेरिका जो इलेक्शन जो सिस्टम ई हिकिड़ो निज़ाम अलाए कहिड़े क़िस्म जो आहे जो अलाह ताला पनाह में रखे, सम्झ में ई कोन थो अचे कंहिंखे, रुगो पाण ई सम्झनि था। पर बहरहाल ॿियनि वटि बि इलेक्शनूं थींदियूं, असां वटि बि हिते इलेक्शनूं थींदियूं हिन विच में सेप्टेंबर जे महीने में। तव्हां ॾिसो त हीअ मुसीबत केसिताईं थी हले, रब पाक रहम करे धरती वारनि ते, या रब, या रब रहमना रहमना रहमना। فرمایا اللہ تعالی فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة اوستو اسا پکڑ کئی سن کے فزاهم مبلسون پوتیا ہوئے نا امید ابلیس جو کہ مبلس مبلس انہی کریا ہے جو ابلیس ہے ابلیس انہی کریا ہے جو نا امید ہے ابلیس وانگے ہی نا امید تھا अलाह ताला मां उमेदु न लाहिजे ला तख न तू मिर रहमत अलाह इन अलाह यकफ़ुर ज़ुनूब जमीया, बेशक अलाह ताला सभु गुनाह बख़्शण वारो आहे, बख़्शिश घुरबी त अलाह ताला बख़्श कंदो। बग़तन पोइ ओचितो असां पकड़ कईसीं हुनखे, फैज़ा हुम मुबलिसून पोइ हू नामीद थिया, इबलीस वांगुरु मुबलिसून मुंहिंजा थिया। فقطي الدابر القوم الذين ظلموا بو كاتي وي قطي مجهول تنسا ہے مجهول ہے فقطي الدابر القوم الذين ظلموا بو پاڑ پٹی وي انہیں قوم جی جہ ظلم کیو دھرتی تے آزار کیو پکھڑو کیس تائیں ان ظالم قوم جی पार जेका असां मज़बूत रहंदी या कटणी आहे नेठि, नेठि त ॾहणी आहे केसीं रहंदी नेठि त ॾहंदी, तोखे जी दीवार ओ यार सिंधड़ीअ ते सिर केरु न ॾींदो। पंहिंजे शेख अयाज़ साहब वीचारे चई छॾियो त इहो इहा ॻाल्हि इहा आहे, केसीं रहंदी नेठि त ॾहंदी, तोखे जी या दीवार ओ यार। फ़ख़सना हुम बग़त तम फैज़ा हुम मुबलिसून फ़क़ुथे अदाबरुल क़ौमिल्लज़ीन ज़लमू, बेशक पहाड़ पटिजी वई उन क़ौम जी जंहिं ज़ुल्म कयो धरती ते, वॾो आज़ार पकिड़े छॾियो आहे। हीअ सौ साल जेका 1916 खां वठी ब्लेफ बॉलफोर डिक्लेरेशन खां वठी जेका मुसीबत कयूं, ख़िलाफ़त खे ख़तमु कयूं, हीअ आज़ार पकिड़ियऊं, आर एस एस खे आंदाऊं, पोइ सिंध हिंदू मुस्लमान जा फसाद थिया, पोइ इहे सॼियूं ॻाल्हियूं थियूं जेके सॼी धरती ते, इहे 100 साल थी विया हलिया। हाणे 100 साल जेको आहे पूरा थिया आहिनि, 2020 ते 100 साल पूरा थी विया आहिनि हलिया कुझु वक़्तु वक़्त ते। फ़क़ुति अदाबरुल क़ौमिल्लज़ीन ज़लमू वलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बेशक अल्ला ताला जेको रब्बिल आलमीन आहे उनजी सॼी तारीफ़ आहे। ऐं अलहमदिल्ला रब्बिल आलमीन हिन ई सूरत में केतिरा दफ़ा हिन में आहे, हाणे हिते 45 आयतूं थी वियूं, असां 37 आयत खां 45 ताईं पढ़ियोसीं। हाणे ते अॻु कुल अरईतुम इन अख़ज़ अलाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला कुलूबकुम मन इलाहुन ग़ैरु अल्लाह यातीकुम बिह उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयात सुम्मा हुम यस्दिफ़ून। अलाह ताला फ़रमाए थो, चओ हिननि खे, नबी पाक सलाहु वसलम 44 दफ़ा कुल आहे हिन सूरत में, जे कुल अरईतुम इन अख़ज़ अलाहु समअकुम, जेकॾहिं तव्हांजी ॿुधण जी सलाहियत खसे वठे, अख़ज़ पकिड़े वठे, गिरफ़्त करे वठे, यानी खसे वठे, अख़ज़ अलाहु समअकुम तव्हांजे ॿुधण जी सलाहियत, व अबसारकुम ऐं ॾिसण जी सलाहियत, अखियूं तव्हांजी नज़र तव्हांजी खसे वठे, व ख़तम अला कुलूबकुम ऐं तव्हांजे कलबनि ते ठपो हणी छॾे, ख़तमु करे छॾे हुनखे। मन इलाहुन ग़ैर अलाह, केरु आहे अलाह खां सवाइ ॿियो को जेको तव्हांखे यातीकुम बि, या तव्हांजी नज़र तव्हांखे मोटाए ॾींदो, तव्हांजी समय तव्हांखे मोटाए ॾींदो, ॿुधण जी सलाहियत मोटाए ॾींदो, ॾिसण जी सलाहियत मोटाए ॾींदो, कल्ब तव्हांखे मोटाए ॾींदो, जेके ॾिस सम्झनि। उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ु अल आयात, ॾिस त कहिड़ियूं अलाह ताला आयतूं थो करे, मतिलबु त बयानु थो करे, वरजाए थो, वरी वरी आणे थो। नुसर्रिफ़ु अल आयात सुम्हम यस्दिफ़ून, ऐं इन हूंदे बि, सुम्ह जी माना आहे त इन हूंदे बि, वरी पोइ इन हूंदे बि, इहे वरी पोइ पासीरा थिया अथनि। यस दिफ़ून सदफ़ सदफ़ पासीरा थियनि था। हाणे हिते 46 आयतूं थियूं, हिते असीं वक़फ़ो था वठूं, 36 मिंट थी विया हलिया। अलाह वफ़लना वरहमना वरज़ुखना वफ़ज़ना वादना अला सिरात मुस्तक़ीम सिरात लज़ीना अनअमत अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم